Daj butelkę. Zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 21 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ambasada Rosji dostała notę protestacyjną w związku z eksplozją drona na Lubelszczyźnie. Federacja Rosyjska naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy, a także konwencję chicagowską o lotnictwie cywilnym. O złamanej obietnicy mówi po wycie prezydenta do ustawy wiatrokowej rzecznik rządu. To jest faktycznie uderzenie po kieszeniach Polaków. Sąd odrzuca zażalenie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1. Nadal istnieje uzasadniona obawa ukrycia się lub ucieczki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ambasadzie Federacji Rosyjskiej notę protestacyjną w sprawie rosyjskiego drona. Maszyna spadła na pole pod Łukowem na Lubelszczyźnie. Na konferencji rzecznika MSZ-u Pawła Wrońskiego był nasz reporter Michał Makowski, z którym się łączymy. Powiedz, co zawiera nota sporządzona przez resort dyplomacji. Dzień dobry. Polska dyplomacja zwraca uwagę, że Rosja naruszyła traktat o przyjaźni i współpracy, a także konwencję chicagowską o lotnictwie cywilnym. Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych incydent z dronem jest świadomą prowokacją, elementem wojny hybrydowej i kolejnym nieprzyjaznym działaniem wobec Polski, powiedział rzecznik MSZ Paweł Wroński. Polska domaga się od Federacji Rosyjskiej wyjaśnienia tego incydentu i zaprzestania podobnego rodzaju prowokacyjnych działań. Polska przypomina Rosji, że takie działania zagrażają ludności cywilnej, a na dodatek podważają wiarygodność Rosji jako uczestnika jakiegokolwiek procesu pokojowego czy społeczności międzynarodowej. Rosja w przeszłości lekceważyła polskie noty protestacyjne. MSZ na razie nie zapowiada działań odwetowych. Nota dyplomatyczna została przekazana w Warszawie, ale zostanie przetłumaczona i trafi również do Moskwy. Michał Makowski, dziękujemy za relację. Wetując ustawę wiatrakową, prezydent złamał obietnicę, mówi rzecznik rządu. Jak zaznacza Adam Szłapka, w ustawie był też zapis o zamrożeniu cen prądu, a niższe ceny energii elektrycznej Karol Nawrocki zapowiadał w kampanii wyborczej. Decyzja pana prezydenta jest niezgodna z tym, co obiecywał, bo to jest faktycznie uderzenie po kieszeniach Polaków. Czy to jest zwykła złośliwość skierowana przeciwko rządowi, czy to jest po prostu niekompetencja? To jest po prostu zła decyzja, to jest fundamentalny błąd. Zawetowana ustawa zakładała zamrożenie cen energii do końca roku na poziomie 500 zł za megawattogodzinę. W związku z tą decyzją rachunki za prąd wzrosną dla przeciętnej rodziny ponad 30 zł miesięcznie. Więcej o wecie prezydenta już za kilka minut w naszej audycji. W tymczasowym areszcie pozostanie Sebastian M. oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. 2 lata temu we wrześniu zginęło małżeństwo z 5-letnim synem. Sąd oddalił zażalenie obrony na postanowienie aresztu do 24 grudnia. Nadal istnieje uzasadniona obawa ukrycia się lub ucieczki oskarżonego. W ocenie sądu odwoławczego sąd pierwszej instancji zasadnie odmówił wiarygodności składanym przez oskarżonego wyjaśnieniom, w których wskazywał on, iż opuścił Polskę po wypadku z uwagi na sprawy biznesowe. Sędzia Agnieszka Leżańska dodaje, że wersja przedstawiana przez podejrzanego nie przekonała piotrkowskiego sądu. Sposób podróżowania oskarżonego, wręcz irracjonalny, sposób wyboru środków lokomocji, sposób podróżowania z wyłączonym telefonem komórkowym, jak również fakt wyboru jako kraju docelowego państwa, w którym nie stosuje się procedur ENA, zaś wydobycie oskarżonego wiązało się z koniecznością wszczęcia długotrwałej procedury ekstradycyjnej, wskazuje na to, iż intencją oskarżonego była chęć uniknięcia odpowiedzialności karnej. Proces Sebastiana M. ma się rozpocząć 9 września. Zgodnie z aktem oskarżenia mężczyzna zmodyfikował swoje auto, aby mogło osiągać prędkość ponad 300 km na godzinę. Według biegłych przed wypadkiem prędkościomierz mógł wskazywać prawie 330 km. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Rusza trzecia odsłona podlaskiego bonu turystycznego. To program, który pozwala turystom opłacić noclegi w hotelach, kwaterach agroturystycznych i innych miejscach na Podlasiu. Najwięcej osób wybierało wcześniej Augustów, Tykocin, Puszczę Białowieską i Wigierski Park Narodowy. Zainteresowanie województwem podlaskim jest bardzo duże. W ciągu 2,5 minuty wszystkie bony w drugiej turze się rozeszły. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn. Dotarliśmy z przekazem, że województwo podlaskie jest bezpieczne, atrakcyjne, jest świetnym miejscem na długi weekend, na urlop. Rozpoczynamy trzecią edycję podlaskiego bonu turystycznego 1 września. Formularz wniosku będzie aktywny na naszej stronie między godziną 12 a 13. Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Dofinansowanie jest w kwocie stałej, bez względu na to, czy śpimy w hotelu, czy w pensjonacie, czy w jakiejś innej formie noclegu. Poza Podlasiem bon turystyczny wprowadziło w swoim regionie także województwo warmińsko-mazurskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 16:00, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Tenisowy turniej par mieszanych poprzedzający US Open zakończył się zwycięstwem Włochów, Sary Errani i Andrei Vavasoriego, którzy w finale pozbawili złudzeń polsko-norweski duet Iga Świątek, Kasper Ruud 6-3, 5-7 i 10-6. To nowy format turnieju mixtowego przy nowojorskim Wielkim Szlemie. Grano do 4 wygranych gemów w każdym secie. Dopiero w finale sety były rozgrywane do 6. W pozostałych gemach punkt po 40-40 był rozstrzygający. Wszystko to znacząco skróciło spotkania. Singlowe turnieje Wielkiego Szlema w Nowym Jorku rozpoczną się w niedzielę. A teraz już piłka nożna, bo przed nami istotny wieczór w kontekście najbliższej przyszłości polskich klubów. Zaczyna się bowiem 4. runda europejskich pucharów. Zdegradowany z eliminacji Ligi Mistrzów UEFA do Ligi Europy, Lech Poznań zmierzy się z belgijskim KRC Genk. Początek o 20:30. Piłkarze Jagiellonii Białystok są już o krok od awansu do fazy ligowej konferencji. Ich ostatnim rywalem w eliminacjach będzie Dinamo Tirana. Kapitan Taras Romańczuk. Wiemy, że to jest też dwumecz. Spokojnie podchodzimy przede wszystkim na początku do pierwszego meczu. Gramy u siebie. Wiemy, na co nas stać u siebie, ale to też nie można lekceważyć Dinama, ponieważ zespół, który wcześniej wyeliminował mocny zespół z Chorwacji, także trzeba na nich uważać, ale myślę, że nasz sztab i trener ma plan na ten mecz, także będziemy powoli słuchać tego planu i wykonywać i przykładać to wszystko na boisko. Pierwszy gwizdek w Białymstoku, kwadrans po 20:00. Również o Ligę Konferencji walczą Raków i Legia, która również, tak jak Lech spadł z Ligi Mistrzów, tak Legia z Ligi Europy. O 21:00 w Częstochowie Raków podejmie Ardę Krdżali, a Legioniści na wyjeździe zagrają z Hibernians Edinburg. I na koniec serwisu jeszcze pomyślne wieści, które napływają z Barcelony. Robert Lewandowski wrócił na boisko i uczcił swoje 37. urodziny wspólnym treningiem z drużyną. Ostatnio polskiemu napastnikowi doskwierał uraz mięśni uda. W sobotę w Walencji Barca zmierzy się z Levante. Nie wiadomo jeszcze, czy Lewandowski będzie gotowy do gry. W nocy w centrum odrobina chmur na niebie. Na południu i południowym wschodzie więcej chmur i nawet popada. Całkiem solidnie na Małopolsce i Podkarpaciu. Nad morzem słaby przelotny deszcz się pojawi. Temperatura minimalna od 6 na północy do 17 na krańcach południowo-wschodnich. To jeśli chodzi o noc, a jutro będzie trochę chmur. Początkowo na południowym wschodzie będzie ich nawet więcej i na Podkarpaciu popada. W najcieplejszym momencie dnia ma być do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska. Przy telefonach czuwa Karolina Gonet albo Daniel Leśniewski. Wyglądam i nie jestem się w stanie zorientować, bo schowali się gdzieś tam za szybą. Przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. W dzisiejszej audycji popołudniowej 60 tysięcy kary za noszenie mężowi do pracy obiadów. Tak w skrócie brzmi skutek rzekomego łamania warunków zwolnienia lekarskiego. Więcej o tym jeszcze przed godziną 16:30. A już za chwilę pytanie, czy Polska ma narzędzia do tego, by rozpoznawać, co z nadbombardowanej Ukrainy może wlecieć nad polskie miejscowości. W audycji popołudniowej odpowiedź, która wcale nie jest oczywista, chociaż mieliśmy upadki rakiet w Przewodowie i w okolicach Bydgoszczy i ostatnio eksplozję wojskowego drona w Osinach. Prawdopodobnie wojskowego drona. W sprawie każdej dwie dwójki i 7 trójek. Przy telefonie czekamy na Państwa połączenia. Getting

Mamy nad Wisłą na przykład radar pasywny, o którym wczoraj wspominał szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Między innymi o tej technologii z pułkownikiem rezerwy doktorem Robertem Łukawskim, ekspertem z zakresu działania sił powietrznych z firmy XY Sensing, rozmawiał Kuba Witkowski. Jak to jest z tą naszą obroną radarową? No bo wczoraj wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że, i tu cytat, systemy radiolokacyjne według wstępnej analizy nie zanotowały naruszenia przestrzeni, a tymczasem mamy wrak czegoś, co może być potencjalnie rosyjskim dronem, który miał nadlecieć z kierunku Białorusi. No i powiedzmy to głośno, rozbił się 75 kilometrów od Warszawy, a my nic nie zauważyliśmy. Jak to możliwe? To jest możliwe z uwagi na przyjęty system w 2004 roku nadzoru i kontroli przestrzeni powietrznej nad Polską, gdzie ta przestrzeń powietrzna jest oddana w jurysdykcję głównie PASZP-u. To jest ta instytucja, która nadzoruje ruch lotniczy pasażerski. Tak, głównie pasażerski, natomiast wojsko jest współużytkownikiem tej przestrzeni i nadzoruje przestrzeń powietrzną pod kątem jej bezpiecznego wykorzystania i bezpieczeństwa militarnego. Natomiast od 2004 roku decyzje polityczne spowodowały, że nie mamy możliwości technicznych w wojsku ze względu na ilość tego sprzętu i jego możliwości, żeby zapewnić ciągłą strefę informacji radiolokacyjnej od samej Ziemi aż do kosmosu. I z tego też względu występują pewne luki w tym systemie radiolokacyjnym i w dostępności informacji. Czyli to jest kwestia braków sprzętowych? My bylibyśmy w stanie zbudować taką obronę radiolokacyjną, radarową, która byłaby w stanie non-stop monitorować na przykład całą wschodnio-północną granicę? Teoretycznie jest to możliwe, natomiast wszystko wiąże się z ogromnymi nakładami nie tylko finansowymi, ale też ludzkimi, bo proszę pamiętać, że to są systemy, chociaż są wprowadzane teraz coraz nowsze, wymagające coraz mniejszej obsługi i ingerencji człowieka, natomiast zawsze ten człowiek musi być w tym systemie obecny i podejmować decyzje w krytycznych momentach. I mogę sobie wyobrazić, że tarcza wschód uzupełniona o sensory radarowe będzie zapewniała możliwości techniczne kontrolowania tej przestrzeni powietrznej i tego, co się w niej dzieje od ziemi i pozwoli na wykrywanie zagrożeń już wcześniej. Ale czy to oznacza, że jeśli doszlibyśmy do takiego punktu, o którym pan teraz mówi, to będziemy mieli szczelną przestrzeń powietrzną, mucha się nie prześliźnie? Nie ma rozwiązań idealnych i to warunkuje fizyka i zjawiska fizyczne. To gdzie ten radar jest ślepy? W jakich miejscach czy w jakich momentach? Głównie w pobliżu samego radaru. Krzywizna Ziemi też ma tutaj wpływ na tą skuteczność działania radaru? Tak, krzywizna Ziemi, zakłócenia od obiektów stałych, zacienienia, ale też i na przykład silne wyładowania atmosferyczne, duże chmury opadowe, gradowe na przykład też mogą zakłócać taki sygnał radiolokacyjny. A trudno wykryć takie obiekty jak właśnie drony czy rakiety? Mały dron, który leci bardzo nisko, często poniżej linii drzew lub bardzo wolno, jest bardzo trudny do wykrycia przez niektóre systemy aktywne. Natomiast w tej gamie możliwości pojawia się możliwość radaru pasywnego. Co to takiego? Podobno to jest coś, w czym jesteśmy mistrzami, my Polacy. Tak, jest to nowy system od 10 lat rozwijany w Polsce. Radar pasywny pozwala na namierzanie obiektów powietrznych dzięki odbiciu pochodzącemu z innych nadajników, na przykład telewizji cyfrowej, radiu cyfrowemu, temu, co się propaguje i używa w codziennym życiu. Czyli trójkę też wykorzystujecie do tego? Tak, trójka jest elementem wzmacniania systemu obronnego. Taki odbiornik, który obserwuje, no nie wiem, ja bym to porównał, czasami widać takie wizualizacje, w jaki sposób powietrze opływa samochód. Nie? Rozumiem, że o takie fale opływające różnego rodzaju obiekty chodzi. Tak. Dzięki odbitemu sygnałowi pochodzącemu z radia namierzamy obiekt powietrzny, czyli samolot czy dron lecący daleko od nas, nie zdradzając przy tym swojej pozycji, gdzie jesteśmy i że w ogóle ten przeciwnik nie wie, że go obserwujemy po prostu. To prawda, że tego typu systemy są w stanie wykrywać nawet te słynne samoloty klasy Stealth, teoretycznie niewykrywalne. Tak, to prawda. Parę lat temu podczas airshow w Berlinie firma Hensoldt niemiecka, która też ma taki produkt radaru pasywnego, namierzyła samoloty F-35 przylatujące na airshow do Berlina. Natomiast my mamy też producenta jeszcze nowocześniejszego rozwiązania, czyli Pit Radwar, który produkuje radar SPL, czyli radar pasywnej lokacji, który łączy dwie technologie i robi fuzję danych. Co się dzieje z tymi rozwiązaniami? One są jakoś wdrażane? Będą używane przez polskie wojsko? Tak, toczą się rozmowy, natomiast mam nadzieję, że te wydarzenia polityczno-militarne przyczynią się do przyspieszenia tych prac. Wnioskuję, że moglibyśmy mieć już coś takiego, przynajmniej w jakimś tam podstawowym zakresie w użyciu. Moglibyśmy już z tego korzystać. Może nawet w takiej sytuacji, która się teraz zdarzyła, ale z powodów opieszałości decydentów jest to cały czas projekt w fazie, nie wiem, rozwojowej, testowej, czy może niewdrożonej. Aż się prosi na przyspieszenie tego procesu praktycznego wdrożenia i w przeciągu roku, dwóch moglibyśmy mieć naprawdę bardzo użyteczne narzędzie, które by wzmacniało naszą świadomość sytuacyjną w powietrzu. To dawałoby szansę na uniknięcie takich sytuacji jak ta teraz? Tak. Prowadziliśmy już takie próby nieraz, gdzie obserwowaliśmy różnego rodzaju obiekty, między innymi małe drony chińskie, które latały w przesiece leśnej i my je umieliśmy zdetekować używając radaru pasywnego. Także w tym aspekcie mogę powiedzieć, że na pewno wzbogaciłoby to możliwości i służb granicznych, straży granicznej i wojska w reagowaniu na takie zagrożenia. Z pułkownikiem rezerwy, doktorem Robertem Łukawskim, ekspertem z zakresu działania sił powietrznych z firmy XY Sensing, rozmawiał Kuba Witkowski. Dodzwonił się do nas pan Paweł z komentarzem do eksplozji wojskowego drona 75 km od Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zazwyczaj siedzę cicho, obserwuję, słucham, jak ktoś się wypowiada na takie tematy, bo tęgie głowy nad tym siedzą, ale zaczęły mi się dzisiaj naprawdę ręce trząść ze strachu. Może też o to Rosji chodzi, żeby tak nam rozklekotać emocje. Byłem przekonany, że polska armia, rząd, w ogóle wszyscy, wszystkie radary, które mają na pokładzie, są skierowane w stronę tamtej granicy. Szanowni Państwo, Lwów zbombardowany, to jest rzut beretem od Rzeszowa. Dron spadł 75 kilometrów od Warszawy. Rozumiem wszystkie te tłumaczenia, które przed chwilą usłyszeliśmy, ale mimo wszystko, co by było, gdyby zginęli jacyś ludzie? Czy te tłumaczenia też by takie były, że są zakłócenia? Jesteśmy w bardzo ryzykownej sytuacji. Tak ja to odbieram. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Dziękujemy za ten głos. Może odrobinę uspokoi pana informacja, że na system radarów pasywnych mają być przeznaczone 2 miliardy złotych, że w przyszłości sytuację radiolokacyjną Wojska Polskiego diametralnie mają zmienić amerykańskie samoloty F-35 i południowo-koreańskie FA-50, na które czekamy. Umowy są już podpisane. Czekamy też na pojawienie się systemu Barbara. Jest to zestaw 4 balonów aeronautycznych i centrów naziemnych pozwalających namierzać obiekty z dużej wysokości, co na przykład niweluje wpływ wspomnianej w rozmowie krzywizny Ziemi na uzyskiwany obraz nieba. To wszystko jest w drodze, trzeba odrobinę poczekać. Niestety, dopóki to wszystko nie zostanie uruchomione, to nie jest też tak, że jesteśmy zupełnie ślepi, ale zdecydowanie nasze możliwości zobaczenia latających obiektów na polskim niebie zostaną rozszerzone dzięki właśnie tym wspomnianym systemom, już zamówionym. 22 minuty po godzinie 16, a to piosenka dnia w Trójce. Zawsze tam, gdzie ja. Wirażko. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać, niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak nomada mój. Dom jest tam. Gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. O, lepiej nie pytać, niż się bać. Zawsze tam, gdzie ja. Piosenka dnia w Trójce. 26 minut po godzinie 16. Kontrole ZUS-u bywają bezlitosne. Ale czy kontrolerzy są od tego, by mieć litość? Może to procedury są nielitościwe. Sytuacja straszna, nieśmieszna. Kobieta na długim L4 kilkanaście razy wychodziła z domu po to, by zanieść mężowi obiad 200 metrów od domu. ZUS uznał to za złamanie zasad zwolnienia lekarskiego i zażądał zwrotu 60 tysięcy złotych. Sąd to żądanie podważył. Ale nie we wszystkich sprawach tak jest. Od stycznia do czerwca ZUS odzyskał ponad 150 milionów złotych, które wypłacono ludziom na zwolnieniach lekarskich. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że już od wielu lat funkcjonuje coś takiego jak EZLA. Karol Poznański, rzecznik prasowy ZUS. Nie ma L4, to jest stary termin z dawnych czasów. EZLA jest oczywiście elektronicznym zwolnieniem lekarskim, które jest wystawiane przez lekarza. Zwolnienie lekarskie i rekonwalescencja w przypadku choroby nie jest więzieniem. Grzegorz Ilnicki, adwokat. Pracownicy mają prawo do wykonywania normalnych czynności życiowych, jeżeli nie przeszkadzają one powrotowi do zdrowia. To orzeczenie, że ktoś nie jest w stanie pracować. Ale to nie znaczy, że nie jest w stanie robić całej masy innych rzeczy. Jeżeli ktoś jest pracownikiem fizycznym w fabryce i złamie rękę, to dlatego ma L4, że nie jest w stanie pracować dwoma rękami, co przy jego maszynie jest potrzebne. Ale to nie znaczy, że człowiek z ręką w gipsie ma siedzieć cały dzień w domu i czekać na to, czy przyjdzie kontroler pracodawcy, czy kontrola ZUS-u. Ktoś udał się w podróż po Europie, mimo że był na zwolnieniu, albo w trywialnych zupełnie przypadkach. Na przykład okazuje się w czasie kontroli, że ktoś remontuje sobie mieszkanie czy dom, mimo że nie powinien fizycznie pracować, tak? Te przykłady dotyczące pracy w wakacje, remontu, wyjazdów zagranicznych, ale nawet te wyjazdy zagraniczne, one nie zawsze muszą mieć charakteru naruszenia zasad zwolnienia lekarskiego, bo jeżeli ktoś choruje na depresję i lekarz zaleca zmianę miejsca, pojechanie gdzieś ciepło, gdzie się można wystawić na ekspozycję witaminy D. Lekarz, wpisując bardzo dokładnie w dokumentację medyczną, jakie są powody wystawienia zwolnienia lekarskiego, powinien wpisać jednocześnie to, co pacjent może robić, bądź nie. Oczywiście nie wpiszę tam całego katalogu działań, które są możliwe do podjęcia, ale jeżeli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości, to powinien przede wszystkim z lekarzem te wątpliwości wyjaśniać. Jakiego rodzaju działanie jest jeszcze możliwe, a jakiego rodzaju działanie mogło być uznane za takie, które spowalnia powrót do zdrowia. To nie może być tak, że wpada kontrolę ZUS-u do konkretnej osoby i w zasadzie nie bada niczego szczegółowo, tylko przychodzi, mówi dzień dobry i to się kończy decyzją zwrotową albo odmowie przyznania świadczenia. Tak niestety bardzo często bywa. Kontrole powinny być. Kontrole powinny być dogłębne, ale kontrole powinny być też racjonalne i uczciwe. Błędy, mogą się zdarzyć błędy, albo mogą się zdarzyć wątpliwości interpretacyjne. Dlatego w przypadku każdej naszej czynności kontrolnej istnieje możliwość zaskarżenia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do sądu. I sądy czasami ubezpieczonym przyznają rację. Statystyki pokazują, że z tej dużej grupy kontroli około 14% w tamtym roku to były kontrole zasadne, które rzeczywiście wykryły jakieś nieprawidłowości. Z rzecznikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Karolem Poznańskim i adwokatem Grzegorzem Milnickim specjalizującym się w tej tematyce rozmawiała Anna Lwowa. Autopromocja. Jesteśmy potomkiniami gotów. To są nasi pradziadowie. Tytuł słuchowiska tajemniczy i symboliczny, ale historia może być znana. Artur Pałyga. Gotki. Reżyseria i adaptacja Daria Kopiec. Ja mam prawo do tego domu. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jakby to rozstrzygnął sąd. Ty chcesz się sądzić ze mną? Zapraszam na scenę teatralną Trójki w sobotę po 19:00. Tu nie ma życia, tu jest trwanie. Życie jest gdzie indziej. W Toskanii, tak? W kolejce do Krzywej Wieży. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład wielofunkcyjny robot kuchenny iCook z bazą ponad 800 darmowych przepisów, wagą i funkcją gotowania. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Około 400 zł rocznie może kosztować przeciętną polską rodzinę dzisiejsza decyzja prezydenta. Karol Nawrocki zawetował tak zwaną ustawę wiatrakową, w której był zapis o zamrożeniu cen energii. Oznacza to, że od 1 października ceny prądu wzrosną. A prezydent tłumaczył, że zawetował ustawę z powodu zamieszczenia w niej przepisów liberalizujących zasady budowy elektrowni wiatrowych, z których pochodzi najtańszy prąd. Jednocześnie Karol Nawrocki złożył w Sejmie własny projekt ustawy zamrażającej ceny prądu. Tym razem wsparcie ma być skierowane wyłącznie do gospodarstw domowych. Słowik, jeden z najbardziej znanych polskich gangsterów, znów ma kłopoty z prawem. Były szef pruszkowskiego gangu Andrzej Z., a także Michał D. Pieprzu i Krzysztof C. Cycek trafili do aresztu w związku z próbą wymuszenia rozbójniczego. A policjanci zatrzymali ich na gorącym uczynku, gdy w jednym z warszawskich hoteli mieli odebrać od pokrzywdzonego 100 tysięcy złotych. Jak informuje stołeczna prokuratura, podejrzani nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Sąd zastosował wobec nich areszt tymczasowy na 3 miesiące. Na koniec dobra wiadomość dla spędzających urlop na Warmii i Mazurach. Odwołano zakaz kąpieli w jeziorze miejskim w Nidzicy. Obowiązywał wcześniej z powodu sinic, ale sanepid uznał, że woda nadaje się już do kąpieli. Sinice na Mazurach są jeszcze tylko na kąpielisku przy ulicy Okrężnej w Mikołajkach. Pełny serwis Trójki o 17:00. Czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Kilkaset tysięcy osób może dostać bony ciepłownicze, poinformował dziś minister energii Miłosz Motyka. Wsparciem jeszcze w tym roku objęte zostaną osoby mniej zamożne. Jest to ustawa, która gwarantuje odpowiednie wsparcie w zakresie progów dochodowych, w zakresie też ewentualnych podwyżek dla osób, które mogą być narażone na ubóstwo energetyczne. To jest ustawa, która będzie wypłacana w transzach, to jest bon energetyczny, bon ciepłowniczy, który trafi do obywateli, zależnie od ich dochodu. I od cen ciepła. I tak odbiorca płacący od 170 do 200 zł za gigajoule będzie mógł otrzymać do 1000 zł, a płacący powyżej 230 zł nawet 3,5 tysiąca. Bony będą obowiązywać przez 1,5 roku i kosztować budżet państwa 900 milionów złotych. Nie udało się wynegocjować niższych ceł na eksport alkoholi z Unii do Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska zabiegała w rozmowach o zerowe stawki. Brak porozumienia oznacza, że cło wyniesie 15%. Taka sama stawka będzie obowiązywać na samochody, leki i chipy. W lipcu po raz pierwszy od dekady spadło zatrudnienie o 0,9%. Rynek pracy zdecydowanie wchodzi w fazę wychładzania. Tak nowe dane GUS-u ocenił Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Ten etap wygaszania czy schładzania rynku pracy w Polsce ma też potwierdzenie w wynagrodzeniach. Mamy bowiem 3 miesiąc w tym roku, gdy dynamika wynagrodzenia w przedsiębiorstwach jest poniżej 8%. płace wzrosły o 7,6%. Średnie wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach wyniosło w lipcu 8905 zł i 63 grosze. Ponad 1,185 tysięcy pasażerów przewiozły w lipcu polskie linie lotnicze LOT i był to najlepszy miesiąc w historii firmy. W ubiegłym miesiącu najwięcej osób podróżowało do Wilna, Londynu i Amsterdamu oraz do Toronto. A na kolejny serwis ekonomiczny w Trójce zapraszam za 2 godziny. W nocy będzie od 6 stopni Celsjusza na północy do 17 na krańcach południowo-wschodnich. Jutro w ciągu dnia w najcieplejszym momencie dnia od 24 stopni Celsjusza, ale nad samym morzem będzie około 18, a w rejonach podgórskich około 16 stopni Celsjusza. 25 minut do godziny 17 i za chwilę porozmawiamy o ustawie wiatrakowej, w której rząd umieścił mrożenie cen prądu. Weto w sprawie wiatraków oznacza też weto w sprawie tego mrożenia cen, co skończy się podwyżkami cen prądu, chyba że rząd zdąży jeszcze we wrześniu przyjąć ustawę, którą zapowiedział dziś prezydent. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turning, I want you stand on to see clearly now. One day not too far, it all comes around. You wonder who it was who made the choices in that town. 'Cause that was still you, you're the sum of all these parts, and we can work together to become. Dwadzieścia trzy minuty do godziny 17:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. 2 dwójki, 7 trójek, może w sprawie wiatraków się państwo wypowiedzą. Karolina Gonet przy telefonie. Czy przeszkadzałoby państwu mieć wiatrak produkujący prąd pół kilometra od domu? 2 dwójki, 7 trójek. A w sprawie samej ustawy wiatrakowej w końcu mamy rozstrzygnięcie. Zawetował ją prezydent Karol Nawrocki. Rząd chciał przechytrzyć prezydenta i wpisał do tej ustawy pożądane przez Karola Nawrockiego mrożenie cen prądu do końca roku. Rząd tłumaczył łączenie obu spraw tym, że jedna i druga pozytywnie wpłyną na wysokość rachunków. Prezydent jednak ustawę zawetował, przez co wiatraki nie będą mogły stawać bliżej domów niż teraz jest to dopuszczalne, ale prąd będzie wyraźnie droższy. Prezydent mówi tak: jestem za obniżeniem cen energii, ale przeciwko liberalizacji przepisów o stawianiu wiatraków, bo wielu ludzi przeciwko nim protestuje. Tak powiedział prezydent. Do tego dodaje, że wiatraki można na razie stawiać 700 metrów od zabudowań. To jest ustawa, która została znowelizowana przez poprzedni rząd, ale wielu ekspertów, rząd i wiele samorządów chciałoby tę odległość zmniejszyć do 500 metrów. Premier o prezydenckim wecie mówi, że to zła wola albo koszmarna niekompetencja. Minister energii Miłosz Motyka decyzję prezydenta nazywa politycznymi gierkami. Ustawa, o której podpis apelowali przedsiębiorcy. Apelowali przedsiębiorcy zrzeszeni w stowarzyszeniach Izby Hutniczej z polskich firm. Apelowali samorządowcy, apelowali obywatele. Ta ustawa gwarantuje niskie ceny energii dla obywateli oraz dla przemysłu. To prezydent teraz chce przechytrzyć rząd, rozdzielić obie sprawy i zapowiedział, że wkrótce do Sejmu trafi z jego inicjatywy ustawa, w której przepisano słowo w słowo z rządowego projektu wszystkie zapisy dotyczące mrożenia cen prądu, ale o wiatrakach nie ma ani słowa. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chwalą decyzję prezydenta. Poseł Bartosz Kownacki mówi, że rząd zostawił pułapkę na Karola Nawrockiego. Uczciwy rząd i uczciwy parlament by nie uchwalił takiej ustawy, bo mogły być dwie oddzielne ustawy i wtedy prezydent mógłby jedną podpisać, drugą zawetować. I właśnie o tej pułapce dwa słowa od prezydenta. Próba konstrukcji medialnej i konstrukcji publicznej, że za sprawą wiatraków i w ogóle całego komponentu odnawialnych źródeł energii uda się obniżyć ceny energii elektrycznej, jest złym założeniem. O tej sprawie porozmawiamy teraz z redaktorem naczelnym portalu Energetyka24 Jakubem Wiechem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan jest wielkim zwolennikiem wiatraków, prawda? Jestem zwolennikiem transformacji energetycznej i ona uwzględnia wiatraki w pewnej części, bo transformacja jest kompleksowa i ona opiera się na różnych źródłach wytwórczych, na różnych też możliwościach, powiedzmy, innych technologicznych. Natomiast tak, jestem zwolennikiem tego, żeby wiatraki budować, nie jako wyłączne źródło technologiczne w ramach transformacji energetycznej, ale jako jedne z nich. A widzi pan jakieś argumenty, które przemawiają do pana za pozostawieniem odległości od zabudowań, tej, którą mamy teraz wpisaną w ustawie, czyli na poziomie 700 metrów i nie zmniejszaniem jej do 500 metrów? Prawdę powiedziawszy, jeżeli mówimy tutaj o tym projekcie ustawy, który został zawetowany, to trudno mi znaleźć sensowne argumenty, bo to nie jest tak, że ta ustawa oznaczałaby od razu, że wiatraki zaczną powstawać zawsze w odległości 500 metrów. Ta ustawa przede wszystkim znosi zasadę 10H, która jest wyjątkiem w tym momencie, jeżeli chodzi o Unię Europejską w zakresie obowiązywania takich restrykcji. Owszem, są w innych krajach, czy w zasadzie na części tychże krajów, na przykład w niektórych landach Niemiec, podobne uregulowania, ale one są wyjątkiem. Zasadą jest to, że ustalamy sobie pewną odległość. Ta odległość może być różna. Są przypadki mniejsze niż 500 metrów w Europie, są przypadki większe. Natomiast generalnie operujemy pewną odległością. I to znacząco usprawnia ten proces budowania wiatraków, bo obecnie sposób naliczania tej odległości w ramach zasady 10H jest po prostu mrożący dla całej branży. To jest niemożliwe, żeby w tym momencie budować w Polsce wiatraki, kiedy funkcjonują tak rygorystyczne przepisy. One 10H zostały... to wytłumaczmy może, bo to oznacza, że po prostu jeżeli wiatrak ma 100 metrów, to ta odległość, od której mogą być domy, ma być 10 razy większa niż wysokość wiatraka, więc w tym przypadku kilometr, to tak miałoby wyglądać? Tak, dokładnie tak. Od tej zasady uwzględniono jeden wyjątek umożliwiający budowę w odległości 700 metrów. Natomiast bazując cały czas na przepisach tego projektu zawetowanego przez pana prezydenta, on de facto cedował odpowiedzialność za decyzję w sprawie wiatraków na gminy. To gminy miały decydować, czy te wiatraki staną, czy nie. Więc to jest przekazanie tych kompetencji samorządom. Ja nie widzę tutaj problemu, dla którego władze samorządowe nie miałyby w dialogu z mieszkańcami, z inwestorem podejmować takich decyzji. Więc no dziwi mnie to, zwłaszcza, że naprawdę to nie oznacza, że wiatraki będą od razu budowane z wysokości, w odległości 500 metrów. To nie oznacza, że nagle się zaroi w Polsce od wiatraków, bo to nie jest ustawa, która nakłada jakiś przymus budowy wiatraków, tylko to jest ustawa, która ściąga hamulec ręczny do tej technologii, zaciągnięty prawie 10 lat temu na podstawie bardzo rygorystycznych przepisów. A Polska w ogóle tych wiatraków potrzebuje? Tak, i to bardzo z tego względu, że jakby w porównaniu do naszego obszaru terytorialnego, w porównaniu do mocy, które mamy teraz w systemie, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, to jesteśmy zapóźnieni w tym zakresie. Mamy naprawdę bardzo duży potencjał i ten potencjał to jest coś, co jakby jawi się już nie tylko jeżeli chodzi o budowę mocy w energetyce, ale też jako pewien taki zasób przemysłowy, bo wiatraki to już nie jest tylko kwestia samej energetyki i produkcji prądu. Wiatraki to jest po prostu biznes, na którym wiele podmiotów robi pieniądze i te podmioty działają także w Polsce. Tutaj chodzi o to, że inwestycja w turbinę wiatrową w tym momencie realizowana, to oznacza, że 60% kwoty tej inwestycji trafia do polskich spółek, które zajmują się montażem, które zajmują się produkcją komponentów. Nawet w Polsce działają już firmy, które produkują własne wiatraki. Więc to jest wsparcie dla polskiego przemysłu i tym bardziej dziwię się, że zostało ono zawetowane. W sumie nie wiadomo dlaczego, bo argumenty, które podał pan prezydent, nie są ani przejrzyste, ani zasadzone na pewnych mierzalnych, weryfikowanych, sprawdzalnych faktach. Te wiatraki, jeżeli ta ustawa zostałaby przyjęta albo jej jakaś nowa forma, miałyby stanąć w różnych miejscach w Polsce. Czy nasze sieci przesyłowe dadzą sobie z nimi radę, skoro teraz średnio radzą sobie z fotowoltaiką? Jak to wygląda? Nasze sieci przesyłowe mają to do siebie, że właśnie brak wiatraków w systemie, czyli brak mocy, które pracowałyby często wtedy, kiedy fotowoltaika nie pracuje, to jest dla nich bardziej uciążliwe niż zablokowanie wiatraków. I to wiemy po tym, co mówi sam operator. Zresztą wystarczy tutaj przeczytać to, co po decyzji pana prezydenta napisał prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. On skrytykował tę decyzję i tutaj trudno się dziwić. Wiadomo, że operator nieoficjalnie sygnalizował, że po roku 2030 bez energii z wiatraków sytuacja Polski będzie trudniejsza niż byłaby razem z nią, więc jest to po prostu kwestia pewnego też osadzenia w tej dyskusji w ramach nowoczesności, bo często tego typu rozmowy w Polsce są prowadzone w oparciu o paradygmat, który istniał w energetyce na samym początku XXI wieku, a nie przystoi to już do roku 2025, gdzie mamy na przykład takie sytuacje, że w czerwcu tego roku źródła odnawialne przeskakują w Polsce węgiel w produkcji energii elektrycznej. Dużo rzeczy się zmieniło, ta transformacja energetyczna nawet w Polsce, która jakby postępuje z nią bardzo zachowawczo, ona ma miejsce, ona się dzieje, ona się toczy, toczy się coraz szybciej i wypieranie tego, zamykanie oczu na rzeczywistość, to niczego dobrego nas nie doprowadzi. Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. I'm on a Sometimes I wonder if it will ever end. You get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy and you wonder why. I'm such a baby, yeah, the dolphins make me cry. Dwie dwójki, siedem trójek, dzwonią państwo. Ale ja bym chciał się dowiedzieć od fachowców, ekspertów i zwolenników wiatraków, jaki związek ma wysokość ceny energii z odległością wiatraka. Czy to chodzi o długość kabla, czy prędkość wiatru, czy o co tu chodzi? Jaki jest bezpośredni związek? Odległość między domem a wiatrakiem, a ceną prądu. Żaden ze mnie fachowiec ani ekspert, ale z tego co wiem, to im więcej wiatraków, tym większa szansa na obniżenie ceny prądu, bo prąd z wiatraków jest jednym z najtańszych na rynku, a zmniejszenie tej odległości o 200 metrów to zwiększenie szans na wybudowanie wiatraków o około 60%. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chcę mi się wyć, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Wierzyć się nie chcę, jak cholernie bezbłędnie. Zawsze trafisz w to miejsce, które mnie odpada. Wierzyć się nie chcę, znów biegniemy na setkę. Pogodziłam się, no miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacz, a na drugi dzień nie posłuchamy demona. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być, przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się, czy to ci nie brzmi znajomo. Wierzyć się nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę. Gdzieś tu czuję pod sercem, aż się robię małe. Ciało napięte, na co nam to potrzebne. Niech na chwilę odetchnę, oddech strzelę. Siedem minut do godziny 17. W nocy rozpoczęła się pierwsza fala izraelskiego ataku na miasto Gaza. Jak podaje Al Jazeera, jest już ponad 80 ofiar śmiertelnych. Atak rozpoczął się pomimo wstępnego porozumienia w sprawie 60-dniowego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. W nocy rozpoczęła się pierwsza faza ataku na miasto Gaza, oznajmił rzecznik Sił Obrony Izraela. spadły bomby i zajęto obrzeża miasta. Szturm na strefę Gazy ma przeprowadzić 5 dywizji izraelskich. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Mariusz Borkowski. Miała nastąpić wcześniej ewakuacja ludności cywilnej. Okazuje się, że szturm nastąpił wcześniej. Sekretarz generalny ONZ, jak również część krajów europejskich, protestuje przeciwko temu szturmowi, mówiąc, że to nastąpi ogromna masakra. Drogi żołnierzu, w ramach operacji Redwan Gedeona 2 musisz stawić się w jednostce zgodnie z rozporządzeniem 8 w dniu 2 września 2025 roku. W Izraelu 60 tysięcy rezerwowych otrzymało taką wiadomość. Dziękujemy za służbę i w razie potrzeby służymy pomocą. Cel Izraela to jest zniszczenie Hamasu, usunięcie Palestyńczyków z północnej części strefy Gazy do południowej, całkowita nie tylko demilitaryzacja, ale militarne zajęcie całej strefy Gazy. Miasto Gaza ma kilka kilometrów kwadratowych. Przypomina dzielnicę Warszawy. Znajduje się właśnie na północy i to stamtąd 800 tysięcy Palestyńczyków ma uciec na południe do miasta Rafah. Rafah, w którym już dziś przebywa 1,5 miliona ludzi, jest jeszcze mniejsze. Oba miasta są regularnie bombardowane, brakuje tam pożywienia, nie ma leków, a zniszczone budynki nie nadają się do mieszkania. W czasie tej ucieczki będą ofiary śmiertelne, będą ofiary z głodu, będą ofiary z wyczerpania, ale jest gorsza sytuacja. Część z tych uchodźców, którzy zostali w ciągu 2 lat przepędzani z miasta Gazy do Rafah, do innych rejonów i z powrotem, i tak byli 5-6-krotnie przepędzani z miejsca na miejsce, twierdzą, że oni już nie mają siły, są wygłodniali i będą siedzieli w mieście Gaza do końca, czyli jak spadną na nich pociski. Niektórzy wystosowali nawet przez SMS-y, przez maile na telefonach pożegnania ze swoimi rodzinami, którzy są na zachodnim brzegu czy gdziekolwiek indziej, mówią: żegnamy się z wami, bo prawdopodobnie stąd żywi już nie wyjdziemy. Atak nastąpił mimo dążących do zawieszenia broni mediacji. Jeszcze zanim rozpoczęła się operacja, media donosiły, że Hamas zgodził się na warunki Izraela. W niedzielę w całym Izraelu zorganizowano demonstracje i strajki, które zdaniem Forum Rodzin Zakładników mogły zgromadzić około 1 miliona osób. Po przejęciu miasta Izrael planuje zrównać je z ziemią. Sprawą zajął się Józef Niewiarowski. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Sięgnijcie pamięcią do szkolnych lekcji. Czy pamiętacie, jakie są bohaterki lektur i podręczników do historii? Po pierwsze, w ogóle nieobecne, przemilczane albo nieopowiedziane. A jeśli już się pojawiają, to zwykle w drugim planie, stereotypowo i jakoś tak nieprawdziwie, jako wielkie bohaterki albo jako panny bezimienne. Jak to zrobić, żeby do polskich szkół, do wyobraźni naszych dzieci wprowadzić kobiety z krwi, kości i złożoności? Jak przepisać ten obraz kobiet i dać im adekwatne miejsce nie tylko w kurikulum, ale w ogóle w naszej demokracji? O to pytamy dziś historyczkę Izabelę Skórzyńską i polonistkę Aleksandrę Korczak. Kilka minut po 20:00 zapraszam, Paulina Wilk. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 749 zł, a teraz tylko 649 zł. Back to deal. MediaMarkt. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz wielofunkcyjna drukarka laserowa HP tylko 925,65. Najniższa cena oferty z 30 dni.